Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli jego nowy utwór Cienie na początek Nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żąda, witamy. Jak zwykle podczas naszych nocnych spotkań muzyka z bardzo różnych szuflad. Za chwilę będzie troszkę o podróżach. Będzie Plastik wraz ze świetnym towarzystwem, z panami Brekerem, Pawikiem i Antkowiakiem, a potem Jeden i Qantas. Oh, my God.

stworzyli samochody. Później mówili, że nie dla człowieka loty. Usłyszeli wyrzuć ich z orbit. Potem przyszedł Jet Corliss i pokazał, że ich mózgi to klony wyrzutych orbit. Wyrzutych orbit, wyrzuconych z orbit. Wyrzutych orbit. Że nie mogę latać, że nie mogę latać. Loty długie jak Kansas. Mój lot nigdy za długi, bo biała linia nie wyznacza, gdzie startowy pasma. Prowadzi mnie duchowy kompas. Jestem dzieckiem słońca, więc nawet jeśli się zburzysz, dla mnie nadal będzie ta pogoda dobra. Nie mówcie do mnie, jeśli trawi was strach. Do mnie nie ściągnie nawet grawitacja. Nie potrzebuję odprawy w astral. Zaliczam triby, mama ayahuasca. Nie mówcie do mnie, jeśli trawi was strach. Do mnie nie ściągnie nawet grawitacja. Nie potrzebuję odprawy w astral. Zaliczam triby, mama ayahuasca. Jeden i Qantas, a wcześniej zespół Plastik w nowym nagraniu wraz z panami Breckerem, Pawlikiem i Antkowiakiem. Tam Krzysztof Antkowiak delikatnie tylko w chórkach panów instrumentalistów było słychać zdecydowanie wyraźniej. To Trójka i Nocna Polska.

w Nocnej Polsce w Trójce trzy piosenki, które miały szansę, bo mają ciągle szansę stać się przywołaniami lata. Była Kaja z Pektusem, był Szymon Pejski i był Góral. A teraz będą trzy utwory pozornie ze sobą niepowiązane. Of your philosophy in my head. I gotta tell black from white, 'cause when you told me you'd never be with me, I realized you didn't want to stay. The sky is a lie, clouds are bleeding.

trochę jeszcze, choć wydawało się. Uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie moment, czyli tytułowy utwór z najnowszej płyty Edyty Bartosiewicz. A wcześniej Back to the Ocean i zespół Mole. Mole i Back to the Ocean byli w audycji Trójka Żądara Debiutów. Edyta nie była, ale w czasach brumu przychodziła do nas i prezentowała za każdym razem swoje nowe single. Mało tego, zanim jeszcze o niej świat usłyszał, to już dostała naszego trójkowego Mateusza. Sprawy wiem, że są, lecz nigdy mnie nie dotkną.